Itt vagyok. Hallott, csörög a telefonom. Az Ani még mindig nem hívott. Én még reggel hívtam, hogy nem mondja azt, hogy sose hívom föl, de még mindig nem volt képes visszahívni. Mit csinálsz? Nem figyeltem. Furcsa viselkedése van neki, no, de nem. Az ne haragudj, azért legalább annyit megtehetném, hogy visszacsörök, hogy anyám jó vagyok, vagy valami lófasz, nem? Jézus kislány, hányszor elment, ahogy hívják a kapunk előtt? Egyetlen is, és én nem hiányzott neki, hogy beviszolja, hogy feldusztom, ahogy vagy. Hát így van. Szia, szóval az, hogy én... Azért ehőskörül egy kemény, hogy hívják a... Hát így, mi a csodás, igen. Azt mondta, mert én neki azt mondta a tata. Mit mondott a tata? Semmi rosszat nem mondott. Nem tudom, mit mondott a tata. Azt mondta, hogy hallgassak, ne szóljak neki semmit. Te mondtad. Hát az én, hogy hívják... Hallgatok, én felülám, ne szóljak semmit. Ha én nekem... Ennyi, hogy hívjákom nincsen, tisztelet meg ennyi, hogy hívják, értékem nincsen, hogy itt meg el a kapunk előtt, számtalan szó. Szegem néha bemenne. Két háza arrébb, és nem érdemlem meg, akkor hallgatok, nincsen most semmi. Ha én is hallgatok nem rá. Nem haragszok rá, de ezt, ami van, ezt azért olyan nem egyszerű elviselni. Az biztos. De látod, igen, székkel után hányszor főhívtam, azt egyetlen egyszer se hívott vissza. Nem tudom, hogy emlékszem rá, amikor még nem voltak a szomszédlányok beiktatva a szád leckével, hányszor csináltam a leckét, meg igen. Fordítottam, meg mindent tanítottam, meg hát igen. Rendezgettem, meg pici babakorában, és mennyit rendezgettem, mert te neked hunni, de kellett menni hunoda. Így van, én tudom. Szerettem, mert aranyos kislány volt meg minden, de hogy lett ilyen öntelt, tudom, ilyen büszke, beképzelt, nem tudom, hogy lett, fogalmam nincs. De hogy az lett, nagyon az biztos. Csak a Jézuska vigyázzon rá. Így szépen van. Megszülhesse a kis babáját hozzá akkor. Jó, legyen mind a kettő. Én nem kívánok rosszat neki, csak fáj, amit csinál. De látod, hogy én is, hogy jaj, mert minden a Tamás, meg így, meg úgy, meg amúgy, meg ennyi. Ez meg azért kicsit másképp kéne az embernek hozzáállni, nem? Na mindegy, ez zonosz kész. Na majd megpróbálom, ne, még egyszer meg... Ne szóljál semmit a ruhót, hát én most mit mondtam. Vám. Még sokáig leszünk még fel? Nem olyan sokáig, már most csak az ötveiknek is tőle azt kell megrocsolom. Nem, ezt már elindítottam, mit csináltam. De tényleg még kapálok mind a négy pokrócot össze, mi a csodázni, amikor annyira meleg van, hogy az csak ne. Hát igen. De akkor is megcsinálta, mi? Hát, itt van alatta. Két pokróc alatta, fölötte az a kék, mellette a fekete. Akkor is. Érdekes dolog. Jó, akkor... Próbálom tisztára tenni, de hát... Nem tudod, hogy... Beleizzad, bele, hogy hívják, hogy minden. Mert csupa víz, mikor múltkor is leért, hogy csupa víz. Nem csoda. Hát igen. Ez van. Na jó, majd később megint hívva. Kül valahonnan valami más különben? Nem, köszönöm. Vigyek olyan pogácsát, mi már ma akciós, tudod, az, ami be van csomagolva, 80-valahány dinár. Nem még máma meg. Akartam vasárnap, de vasárnap nem volt. Na, majd veszek olyan, de nem volt vasárnap. Majd jó. Akkor veszek most, jó? Aha. Na jó, leteszem akkor, jó? Na, szédesanyám akkor. Ja, szia. Ja.